خواردنەکە خۆش بوو. زۆر سپاس. چاوەڕێکە، چۆن ئەتوانی پاش ماوەی خواردن لە قاپەکەدا بێڵیتەوە کوڕا؟ تکایە بمبورە. تۆ ئەزانی کە من حەزم لە خواردنی گێزەر نییە، لەبەر ئەوەی لە هەموویان زیانترم بۆ دانای. ئەگەر ئەمە حەز لێ بوو ڕقلەوە بێ لە خواردنە، ئەو ئابێتە لاوازێکی بێهێزی وەک دیۆگۆ. تۆ کوڕە لەگەڵ تۆمە. ماریا، بۆ قسە ناکەیت؟ ئەگەر ئێستا گێزەرەکە نەخۆی دانی ئێوارش ناخۆی. ها، ئەبێ هەمووتان سەوزەوات بخۆن، بەبێ سەوزەوات بەهێز نابن. بەچی پیاکەنن؟ بێگومان ماریا ڕاستەکات، ئەو لەبەر بەرژۆندی ئێمەوە ئاڵێت. پەشیمانە بنەوە ئەگەر ئەو خواردنانەی حازری کردووە هەمووی تەواو نەکەن. هێ بەرنارد، من زۆر خۆشحاڵم کە فیگارۆ لەگەڵ خۆت هێناوە. دیێگۆ، چیرۆکی فیگارۆ چییە؟ نا، هیچ شتێکی وانییە. من تەنها لەگەڵ بێرنارد قسەمە کرد. ماریا بڕوانە، ئەوە ڕازی دەکات؟ ئەبێ هەمووتان قاپەکانتان پسڕنەوە. سەیرە، وا دیارە ئێوە حەزتان لە خواردنەکەم بوو. تۆ سەگێکی زۆر باشی ڤێگارۆ. تکایە هەمیشە یارمەتیم بە. هەروەها منیش. ئێوەم گرت، ئەگەر حەزتان لە خواردنەکانم نییە ناچار نین کە بیخۆن. ئۆ ماریا، جاجەڵۆکەی لەسەر شانی تۆ وەستاوە. سەیر کە لێ بکەی ناتوانی. ها، فریام کەون، شتێک بکەن، شتێک بکەن دەدەی. ڤێگارۆ چەند سەگێکی زیرەکی. ئەو سەگە تەنبەڵە، هیچ شودێکی نییە ئەگەر لە تۆ ببۆڕێ. Mm-hmm. خوابی گرو قبی که تره با تکی سپاس با تو ویگارو براستی تو سگی که مهربانی بیت کارا چیتا ایتره اوه بیادن به ایسا کی گمشا اوه چی ساگی کم ساگی کی قیزاونه ماریا، چشتی روی آوا؟ آوا ناشینه ناشین دیگو سیلی چی کردوا؟ ام جلم دوی بارانه کی زور وای لحطوا سیلی که بروان ناکم تاکیشتی که وای کرد بیت بالکو کردی، او تاکه سگی که شوین پی آوا گوری لدوی خوی بجیشتو بی ای سگی تم مالی گمشه، تو با آو کلشتگانم حالا مکه ماریا، ازانم زور خیو تو زوری شخوان بلام راو کری چی لیهاتوشا بروان پیبکا تکایه ام جاربی بورا دوباری ناکاتو هرگیز دلنیا بلوا که ماریا باشا لبر اوی تو داوی اوت کردیگو بلام اگر جاری کی تروای کر ای کم درو لام مالا من از هم طولی هاتوی لراو کردنا بلام اگر از ذاتی خود در نخید استا ماریا در تکاد دی تا چی فیگارو امه کم جاره که تو راو بکید دی او تاکیا دوای اسکی کوتوا او زور گوریا زور باشا تاکی زور باشا او سربازکن ای بیا خبشتم تکالی اکم تاکی مکوشه رقیب گونزاز تکالی اکم بیکوشه لی اوه بگرو لم آشالا ببوره باشا ام جاروازي ليه هنين باب روين دي ام يا كمي شراب ام بوب نيري ديقوا داي بوستا تاشي بوستا ابي استعرام بي بوستا اي سيي قمجا لما لا بشو دروا داي برو لي برو دروا بس ماريا اتلت وانا ما نمو بسا جيو باوك باري يا با غابرييل لما لب شو دروا داي داي داي تاشي لا تولى سرقة كام لوليتا لولیتا او بابا پلید دا گیر کرن پاولی پیری اندز گیر کرد لبر چی؟ پاولی پیر دوی نبرینداری که دوزی با او هستا با بیرمتی دانی دوی او پیرکر ریابو لمالکه بمینه توا بلام ام پیاو اندامک بوله رخراه بکا لدی جیان کاریه کرد بلام توالی که پاولی پیر تن های ارمتی یاون بیشکل اندامکان رخراهو که دهن نا ایستا چی لی بسر هاتوا؟ زابد گابریل دزگیری کرد و برتی با بندین خانه لگل او پیاو لسیداره ادرس بی بیانی باشه لولیتا لبردم سرکرداتی چاورم که بزوتین کات لوی ابم بخمه لولیتا باشه هی لولیتا پیم بله هیز رویاوه برنارد کو دیگو دیگو توشی برینداری بو او کویستی سواری اسپکی بیوالی بسر هار همیشه اوه لکاتی تنگانه یا ای پاولی پیر لکوی یا او لبه لگل او پیاوه یا لگل او شتاوانی نیا پیویست بو شوی معمالی لگل نکن او بیتاوانه او بیر است ازادی بکن او راسته او بیتاوانه او بیتاوانه اگر بیادنگ نبین اوه همو تان دزگیر اکلین هول با اگر توانی واب که دزگیر بام که دی چی؟ زارو اما چهاره ما نکردی هاتون بای او دو پیاو ببم لگل خون گابریل بخیر بی زورو چکا نهینی کمان با تو تاقیه که نوا چکی نهینی؟ گونزالس بسر چاو ای خوایا او چی رویت؟ لبر او بو کتاکی هر هاواریه کرد او شوا تنگانه آیا اما نیچه جوار سگه کن پیچونه هم سگانه راین راون لخاچی نشتیمان بو کسانهی کجلی رجل برکن وکوتو زورو اما خریچی چین میل رکا دی دی لسر خوب گونزالس آرام با بلام آگا در با چاولی ایتر زور نتوانی لده زمساگانه حل بی ورا او بونه حل مجه تیان گیشتم وان لیکی حشرگه که زورم دوزنوا لرشون کوتنی ببونه که راسته اخوایا محالا او عشوان من كوتون بوني حباكا عباكا شون بوني حباكات كوتون ديوكو استهيما چي بكين بدلنا ايو بيما نزانن وتم ايما زهرو ليرا ناشارينوا بو بروان بيناكي برز بيگا هيوا دارم ربي بيانا جوروا چيه كي لوي رقيب گونزالز چيه كي لوي زورو ام سگانه ایت سودی نیا من چون ام سگانه رزگارم بیت دوزی موا بخیرائی وین تو خیراک وین تو وات شيا كيلي رئيس اجي جمجا امسا قعنا جمجان اولوية لك وطاية شوار دور معنا او بطواوية عرامة چي زورو بيروكي چي چاشي دوزيه وا بلا هم يسا كاتي سرسانبون نيا بزورو اوه ازانم دی باب گرینه و زورو عربانه کم با تو هینه و استعشین با مالکه ایمه باشه؟ نه من نمی توشی گرفته کب کم جمعه بو بابت زورو ابی سرطا برینه که تیمار بکین بو من یام بچه بیا لخیره سواری عربانه لولیتا تو بطنها نتوانی بر رو بر رویان بیتوا کاتی تاوما مدست و نیا بچه را سری کن خیراکا نای اگر بتوانی کمک بخواد او زور باشه بید تاکی او تو بخلی چید او چی بوا؟ Thank you. ای ساگه گمژکان و چی تان بسر هاتوا؟ ابشیو سر کوتی تاکی با چند روشک ساگه کن نتوانن بولی هیچ بکن دست اکین بگران بدوی زورو ها کسا که کن چک بونو اگورم من دل نیام زورو پیش لسی داردانی اندرکوه با رزگر کردنیان او که اتاتوانی دست جیری بکی دل نیام بلا چاو دیری کردنیان بشویشی بردوام بله تو زوز وال سایت بانی باش تو که هاتی تیرا یک فیشک پیو نه مگه دنگلی اوبت تگیشتید زوره بچوک یارمتی بلزل بکنی دی خیرا بله باش تو زور قوز دیاریم لازم بیرده چیه که تو زورو من بدره جایی دوی نشو اجلام لبرابو ساگکانیش باش بو نکه نزانی ملازم گابریل نخیر سفره چی خوش دای وینتو زورو او خریکی چی نی پیامینه دست جیری بکنده دای شوینی بکون ای لبدبختی زورو توالای لیا کم اوه منیش هروها آمدم زورو ای او چی ابو سپاستا کم زورو اسپکان آمدن لبخشکی دو او چاوریتون هر استاتوانی پیک حال بینو بزوتین کار بروین ابی اگه داری پاولی پیر بید استاش ای رقیب باشا یه مکت بی خرامی ایتر چاکتم نماوا لسر تاو زانیم که تو اصلا جیشی نایا بی تاکل چون کسیشی مرایی کرید ماریا استا زانیم به تواوی که تمال لن ماله یا تمال؟ مبسته چیه؟ مبسته منه؟